ողջ ջուն սիրելի ու կնդիրներ, այսօր հուլիսի 27-ն է, օրը ուրբաթ։ Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Հիշեցնենք, որ մենք ձեզ հետ կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Բարի և խաղաղ օր բոլորիս։ Տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Նախ ծանոթանանք օրվա ծրագրին։ Նորություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչպես միշտ տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Ժամը 15:30-ին կհնչի մշակութային լուրեր, կներկայացնի Մարգարիտ Աղուշունցը։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժե Մարտունու Շրջանի Հացի գյուղի մասին է, այսօր կլսեք Սույն թվականի հուլիսի 19-ի թողարկման կրկնությունը։ Պատմական տարեթվեր նորացույցում։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Բջջային սարքավորումների և գաջետների մասին առաջնային տեղեկություններ հաղորդող լրագրող Էվան Բլասը տեղեկացնում է, որ Google ընկերությունը 2018-ի աշնանը կհայտարարի երկրորդ սերնդի Pixelbook Chromebook-ի թողարկման մասին։ Ինչպես հայտնում է կրեսպոնդենտը, Բլասը պնդում է նաև, որ միաժամանակ որոնողական հսկան կներկայացնի Pixel 3 և 3XL սմարթֆոնները, Pixel Buds ականջակալները և Pixel ապրանքանիշի ներքո թողարկվող Smart ժամացույցը։ Ինսայդերը պնդում է, որ շնորհանդեսը կկայանա հոկտեմբերին։ Ավելի վաղ Blass-ը բացահայտել էր Samsung Galaxy S8 սմարթֆոնի մասին տվյալները նախքան գաջետի պաշտոնական շնորհանդեսը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ համացանցում հրապարակվել էին Samsung-ի հզորագույն պլանշետի լուսանկարները։ Ճապոնական ALE Corporation ստարտափը մտադիր է երկրի ուղեծիր ուղարկել արբանյակներ, որոնք արհեստական աստղաթափ կառաջացնեն։ Այս ծառայությունը կարող է հետաքրքրել հարուստ հաճախորդներին, հաղորդում է Life-ը վկայակոչելով Digital Trends-ին։ Ըստ մտահղացման, ուղեծրում երկու արբանյակ կգտնվի, որոնցից յուրաքանչյուրը 400 հատուկ հրթիռներով լիցքավորված կլինի։ Արբանյակները կկառավարվեն երկրից։ Մեր մոլորակից հրթիռակոծումը երկնաքարային անձրևի կնմանվի։ Արբանյակները հնարավոր կլինի մի քանի անգամ օգտագործել։ Ուղեծրում գտնվելու առավելագույն ժամկետը 24 ամիս կկազմի։ Օգտատերերի Instagram-ում այսու հետ կարողանան տեսնել, թե ընկերներից ովքեր են տվյալ պահին online գտնվում։ Ռիանովստի փոխանցմամբ այս մասին ասվում է հավելվածի պաշտոնական բլոգում։ Սոցցանցում գտնվող օգտատերերը կնշվեն կանաչ կետով Facebook-ի Messenger-ի նմանությամբ։ Օգտատիրոջը online ռեժիմում հնարավոր կլինի տեսնել, եթե նա գտնվում է ընկերների ցանկում կամ եթե նրա հետ նամակագրություն են բարել։ Ցանկության դեպքում ակտիվ կարգավիճակը հնարավոր կլինի թաքցնել։ Ներկայում Instagram-ը թույլ է տալիս տեսնել, թե ընկերներից ով է online միայն direct բաժնում։ Հավելվածի նոր տարբերակում կանաչ նշումը կհայտնվի լրահոսում ակտիվ օգտատերերի լուսանկարների կողքին։ Ավստրալիայի Ադելաիդայի համալսարանի գիտնականները սմարթֆոնի ակնթարթային լիցքավորման եզակի տեխնոլոգիա են մշակել, հայտնում է ABC News-ը։ Նշվում է, որ տեխնոլոգիան առայժմ հասանելի է միայն iPhone-ի օգտատերերին։ Նոր տեխնոլոգիայով նախատեսվում է iPhone-ի մարտկոցի փոխարինումը հատուկ սարքով, որը յուրահատուկ հաղորդիչներ ունի, որոնք պատասխանատու են էներգիայի ստացման և բաշխման համար։ Հիմա մասնագետները փորձում են պարզել, թե օգտատերերի համար սարքը որքանով է անվտանգ։ Ավելի ուշ նրանք կսկսեն այս սմարթֆոնների համար աշխատանքի կարգավորումը։ Ավելի վաղ վերլուծաբանները կանխատեսել էին շուկայից iPhone X-ի և iPhone CE-ի անհետացումը սմարթֆոնների 3 նոր մոդելների՝ iPhone 9-ի, iPhone 11-ի և iPhone 11 Plus-ի առաջիկա թողարկումներից հետո։ Հետազոտողների միջազգային խումբը արհեստական ինտելեկտին սովորեցրել է թռչունների տեսակները ճանաչել ձայնով, հայտնում է Hightech-ը։ Որպեսզի պարզեն այժմ հետազոտվող տարածքում թռչունների քանի տեսակի ապրում, գիտնականները ձայնագրել են նրանց կողմից արձակվող ձայները։ Հետազոտողները կտրել են 10 րոպե տևողությամբ ձայնագրություններ, ապա արհեստական ինտելեկտին առաջարկել են որոշել, կա արդյոք ձայնագրությունում թռչունների դայլալ և փետրավորների որ տեսակին այն պատկանում։ Արդյունքում գիտնականներին հաջողվել է ստեղծել նեյրոցանց, որը կարող է թռչունի ձայնը աղմուկից տարբերել 89% ճշգրտությամբ։ Համանուն սոցցանցեր տնօրինող Facebook և Twitter ընկերությունները հայտարարել են Google և Microsoft տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների հետ Data Transfer Project-ի համատեղ նախագծի գործարկման մասին։ Նախագծի նպատակն է մի ծառայությունից մյուսի տվյալների փոխանցման ապահովումը, հայտնում է RBK-ն։ Նախագծի կայքում հրապարակված տեղեկության համաձայն Data Transfer Project-ը ստեղծվել է 2017 թվականին այն նպատակով, որ ծառայությունների համար հեշտ կլինի միմյանց տվյալների փոխանցումը, իսկ օգտատերերը կկարողանան այս գործընթացը վերահսկել։ Ներկայումս նախագծի կազմակերպիչների թվում նշվում է Facebook, Google, Microsoft և Twitter ընկերությունները։ Տեղափոխության տակ նկատի արդմում նաև մի ծառայություններից իր տվյալների հեռացման պահանջը պրովայդերից և դրանց պաշտպանված փոխանցումը մյուսին, նշված է նախագծի White Paper-ում։ Խոսքն այնպիսի տվյալների մասին են, ինչպիսին են լուսանկարները, փոստը, շփումները, օրացույցերը և խնդիրները։ Google-ի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նախագիծը կապված է նաև տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնագրքի համապատասխանության անհրաժեշտության հետ, որը Եվրամիությունում ուժի մեջ է մտել այս տարվա մայիսի 25-ին։ GDPR-ում մասնավորապես տվյալների տեղափոխման հնարավորության պահանջ կա։ Նախագիծը դեռևս մշակման վաղ փուլում է, նշված է Facebook-ի հաղորդագրության մեջ։ Հիմա իր տվյալները մի ծառայությունից մյուսը տեղափոխելու համար օգտատերը պետք է իմանա API-ի իր բանալին և հրահանգների հղումներին հետևի, որոնք տեղակայված են նախագծի կայքում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք մեկ ամսյա արձակուրդից հետո։

Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակութային ասպարեզից, ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պրիմորիայի երկրամասի նախոտ քաղաքում կառուցվող հայ-ռուսական բարեկամության հրապարակի տարածքում հուշարձան է տեղադրվել, որը պատկերում է հայի ու ռուսի ձեռքսեղմումը։ Այս մասին հայտնում է vestiprim.ru-ն։ 2.5 անգամ 3 մետր չափերով ծավալուն ֆիգուրը պատրաստված է գրանիտի ամբողջական կտորից։ Այստեղ պատրաստ է նաև խաչքարի համար նախատեսված հիմքը, հաղորդել է Vesti Premier-ը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ գրեթե 8000 քառակուսի մետր տարածքով նոր թեմատիկ հրապարակի ստեղծումն իրականացվում է Premier-ի հայկական համայնքի միջոցներով։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Premier-ի երկրամասի նախոտկա քաղաքում մեկնարկել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների բարեկամության հրապարակ պարակի կառուցումը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը հայտարարում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի բաց մրցույթ։ Այս մասին Armenpress-ին տեղեկացրին Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդից։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն գիտական աստիճան, հայագիտության կամ հումանիտար հասարակագիտական գիտությունների բնագավառում, առնվազն 5 տարվա գիտական աշխատանքի փորձառություն, ցեղասպանագիտության ոլորտում գիտական աշխատանքներ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը։ Դիմում Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի անունով, անձահաստատող փաստաթղթի պատճենը, գունավոր լուսանկար, առնվազն 5 տարվա գիտական աշխատանքային փորձառությունը հավաստող փաստաթուղթ, թեկնածուի համառոտ ինքնակենսագրություն, զինվորական գրքույկի կամ զինապարտության մասին փաստաթղթի պատճենը, գիտական աստիճանի վկայականի պատճենը, հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկ, Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի զարգացման տեսլականը, առավելագույնը 1500 բառի շրջանակում։ Փաստաթղթերի պատճենները անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակների հետ, վերջիններս դիմողին կվերադարձվեն համեմատվելուց հետո։ Մրցույթին մասնակցելու դիմումներն ու փաստաթղթերը բնօրինակներով 2018 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ ժամը 10:00-ից 17:00-ին պետք է ներկայացնել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հասցե քաղաք Երևան ծիծեռնակաբերդի խճուղի 8 կոտորակ 8։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի տնօրենի ընտրությունը տեղի կունենա 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ժամը 11:00-ին Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի շենքում։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 010-39-09-81 և 098-93-16-28 հեռախոսահամարներով։ Գահերի խաղը հերոստասերիալը կվերաթողարկվի 2019 թվականի առաջին կեսին, այս մասին հայտնել է HBO ընկերության ծրագրային տնօրեն Քեյսի Բլոյսը, տեղեկացնում է The Hollywood Reporter-ը։ Հայտնի է, որ հերոստասերիալի վերջին եթերաշրջանը բաղկացած կլինի 6 մասից։ Բլոյսը նաև պատմել է, որ հերոստաընկերությունն արդեն պատվիրել է Գահերի խաղի պրիկվելի առաջին սերիան։ Կսկսենք նկարահանել 2019 թվականի առաջին երամսյակում, հավելել է նա։ Ավելի վաղ անգլացի դերասան Քիթ Հարինգթոնը, ով կատարում է Ջոն Սնոուի դերը Գահերի խաղը հեռուստասերիալում, հայտարարել էր նախագծի վերջին եթերաշրջանի նկարահանումների ավարտի մասին։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Իոսիֆ Կոբզոնը ծանր վիճակում տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունք։ Ինչպես հայտնում է LifeGate-ում, 80-ամյա Կոբզոնի կինը ավելի վաղ վստահեցրել էր, որ նա հիվանդանոց է ուղարկվել պլանային ստուգումների համար։ Այժմ հաղորդվում է, որ տևական ժամանակ ուռուցքաբանական հիվանդության դեմ պայքարող Կոբզոնը գտնվում է մոսկովյան կլինիկաներից մեկի նեյրովիրաբուժության բաժանմունքում։ Երկիչը հոսպիտալացվել էր նաև հունիսի վերջին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Անշարժ կեցած, մեկուսի կհեծեցա սկավոր վայելքն ինձ մեր կխուսի կհատնի կյան Or darna mi orero vidi shunche riato savartu tsu Այց բանության հրջվանք է հույս ու ժպիտ կկաղ է լույս էլ հանկարծ կճեղք է մտացում է իմ դշխել Եվանուժներ ոսկ է զոս լուր մտքիս մեջ կպարել դուրս վանելով անումցոց Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:38. Այս պահին առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը. Ինձ համար հող մշակող, բերք ու բարիք ստեղծող գյուղացին հերոս է։ Դժվարություններից չընկրկող, քչով բավարարվող, աներևակայելի աշխատասեր։ Մարտունու շրջանի հացին փոքր 64 ծխով գյուղ է։ Մեկը մյուսին սատար, միմյանց ուրախության ու հոգսին մասնակից։ Խնդիրներ իհարկե կան, բայց դրանց մասին շատ քիչ է խոսվում։ Գյուղապետ Ալեքսանդր Ղազյանը հավատացնում է, որ համագյուղացիներն աշխատասեր ու հայրենասեր են։ Իսկ հյուրասեր լինելու մեջ ինքս համոզվեցի։ Սեղանին դրված սեփական գյուղ մթերքը վկայում էր, որ պարապ մնալ այս մարդիկ չեն հասցնում։ 7-ից համակի ղեկավարում աշխատում, նորմալ համայնքի աշխատասեր ժողովրդով, 61 ծոխ ունենք, 234 բնակչով, լավ ժողովուրդ, հյուրասեր ժողովուրդ, աշխատասեր ժողովուրդ, Արցախյան պատերազմում շատ բարերով ցուցաբերան մենձեւի, միջև 19 ծոխ ունենք, ամիջապես խարամատում զոհվածներ ունենք 6 հոգի, 6 հոգուն հուշարձանում է տեղադրված, իսկ 13 հոգին գյուղում, գյուղամերություն, 16 թվականի ապրել է քարոյրա պատերազմում, ուժեղ մասնակցությունը ցուցաբերել մեր գյուղու, միջև վերջի ջահելի մասնակցությունը ցուցաբերել, սպոնսորներ ունենք, որ միջա մտալուն ամեն ինչով օգնությունը ցուցաբերել, մասնավիճին նորգալել, սիգարետներով բանով ժողովրդին օգնության հասել։ Մեր գյուղի երիտասարդներ, մոբիկոլոր անդամները 100%-ով մասնակցել են կռվին։ Դրանից բացի գյուղի ամբողջ ժողովուրդն էլ դզոտների համար անտառներին փայտ են կտրել տարել դզոտներ սարքել քարոյրա պատերազմում։ Իրանք ոչ թե քարոյրա պատերազմին են մասնակցել, այլ մի քանի ամիս անտառներին դզոտների համար մատերիալ են կտրել ուղարկած։ Գյուղի ժողովուրդը զբաղվում է անասնապահությամբ, հողագործությամբ, այս տարի մի քիչ լավ չի եղել, որտեղ կարկոտը թակալ ատաղալ, միչև մի 12 հեկտար թայգիրն է թակալ, միչև մի 40 հեկտար էլ ծորենի արկտերն ապճացրալ, դե պետությունը դրա համար հոգսատանում։ Կառավարությունից ես շնորհակալություն հայտնում եմ մեր գյուղում ցուցաբերել մեծ օգնություններ, կատարել նորոգումներ, նկակումներ, նորոգալանք, հոշարձանիներին օգնություն ցուցաբերել, մեծ օգնություն ցուցաբերել ժողովրդի ջերմատակարարման համար, ամեն ընտանը մի հատ կռանկա, ոնց որ մի հատ աղբյուրք էլ ամեն ընտանը։ Գյուղի համար դա շատ կարևոր հարց է։ Մեծ հարց է դա։ Մեր պարոն նախագահ հուշարձանի պաշտպանը ժողովրդին խոսքատուալ և կատարավ։ Դրա համար մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր նախագահին, իրենց անձնակազմին։ Ինչ խնդիրներ ունեք, որ դեռևս չեն լուծվել, կցանկանայիք լուծել։ Հա, խնդիրը մեր կայանումը ճանապարհներին, ճանապարհները աղետալի վիճակում է, սելերի հետևանքով ջրը որ սարքա, կենտրոնական մասերով անցկացալու լինիան, դրա համար ճանապարհները սաղ քանդվել է, իսկ խնդրին մի փոքր ուշադրություն կայացնեին մեզ վրա և օգնություն ցուցաբերեին։ Ուրիշ խնդիրներ չունենք, մնացած խնդիրները գյուղացի ես էլ եկում, գյուղական աշխատանքով զբաղվել, խոշոր եղջերա որ պահի, ամեն ինչ որ պիտի զբաղվես, որ քո գործունը պահես, ոնց որ սովետի ժամանակ։ Երիտասարդությունը ինչպես է վերաբերում գյուղում ապրելուն, մնում են արդյոք, աճ կա գյուղում։ Այո, մնում են, ունենք մինչև 39-40 երիտասարդ չամուսնացած։ Բայց դպրոցի աշակերտությունը 10 հոգի է, բայց աճ այս տարի պիտի միշտ մի 3-4 երեխա ծնվի և մի 3-4 էլ ամուսնություն պիտի կատարվի։ Ունենք հանդիսությունների տուն նորոգված, մի սպոնսոր ունենք, Մոսկվայա բնակ Նելսոն Սարգսյանը, իր եղբոր հետ միասին, Գագի Սարգսյանի հետ միասին օգնություններ ցուցաբերում, նորոգել է մեր հանդիսությունների տունը, հուշարձանի պատրաստման համար մեծ ներդրումներ ունեցել, որ դիմումունք օգնություն ցուցաբերում։ Ակումբը կա, բայց նյութատեխնիկական բազա ունի, որ ասենք երիտասարդները իրենց ժամանակ անցկացնեն աշխատանքից հետո։ Ճիշտ է, ակումբը կա շախմատ, շաշկի, նարդի, ամեն ինչ կա, բայց երիտասարդները հիմի վազում են կոմպյուտերի մոտ, Facebook-ով ստում նայում, բայց հա հաճախ ունեն իրենց ակումբը, ակումբը լրիվ վերանորոգված է։ Ձեր ժամանակվա երիտասարդներն ու ձեր երիտասարդ տարիների ձեր սերնդակիցները ու այժմյան երիտասարդները շատ են տարբերվում։ Մեր ժամանակ կարգերը մի քիչ ուրիշ էր, հիմիկվա կարգերը ուրիշ էր։ Այն ժամանակ գործազուրկ մարդ չկար, չէին թողնում տանամստես, հրաման ավանդան դրոպոյի օրով գալիս էին, ասում են, ինչ ես անում տանը, իրավունքն ես տանամստես։ Հիմի ոնց սորոզես, բաց են թողել, բաց թողած վիճակ է հիմի, կարաս 100 անասուն պահես, կարաս 100 խոզ պահես, ամեն ինչ կարաս անես։ Մեր ժամանակ ուրիշ էր, մեր ժամանակ սովետ էր, սովետի ժամանակ չէին թողնում, բաց թողի վիճակ չկա, չէին թողում ամեն ինչով զբաղվես, ուզում ես գնա միլիարդեր ստեղ, պիտի աշխատես։ Այսինքն գյուղում թե քաղաքում միևնույն է, պետք է աշխատես։ Պետք է աշխատես, որտեղ լինես պետք է աշխատես։ Ինչ կցանկանայիք ամենաառաջինը ձեր գյուղի համար։ Ամենաառաջինը ես կցանկանայի, որ խաղաղություն լինի, հետո մնացածը հեշտ է էլի կապել ժողովուրդ։ Ժողովուրդը ընդհանրապես ծառայում խաղաղության, մնացածը սաղ լավ լինի։ Կարևորը աշխատեն, արարեն, խաղաղ լինի։ Այո, այո։ Շնորհակալություն ձեր գյուղին բարգավաճում, որ աճի աշակերտությունը ուրախացնի երևի։ Շապրիկ, շապրիկ, մեր գյուղից շնորհակալություն ամենքանից։ Բուժկետի վարիշ Նինա Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հնարավորություն կա, դեղորայիկ ժամանակին ստանում են։ Սիրով ընտրված մասնագիտությունը նրան հնարավորություն է ընձեռում օգնել համագյուղացիներին։ Տիկիսացյան, ուրախ ենք լինել ձեր գյուղում և կխնդրեի պատմել Քացի գյուղի բուժկետի գործունեության մասին, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչպես եք աշխատում, ինչ խնդիրներով են դիմում հիմնականում։ Հիմնականում առաջի օգնություն են ցուցաբերում հիվանդներին, փոքր երեխաների նորածիներին սրսկումները, պատվաստումները տանում ենք շշկին տրոնում կամ նորշին կատարում։ Ինչ բողոքներով են հիմնականում դիմում համագյուղացիները։ Հիմնականում հիպերտոնիկն են, անջոշումներն են չափում, գլխացավը, վիրակապ դնելի ձեր կտրել կլինի, առաջ օգնության բողոքներ են դիմում, այնուհետև գնում են բուժմիավոր բժշկի կողմից նշանակած դեղորիակները սրսկումներ բերում են։ Այստեղ իրականացվում են։ Այստեղ իրականացվում են։ Ինչ խնդիրներ ունի բուժկետը։ Բուժկետը վերանորոգման խիստ կարիք է զգում, լավ կլինի, եթե վերանորոգված լինի։ Իսկ նյութատեխնիկական բազան կա, այսինքն ասենք դեղորիակներ կա, երամցակում դեղորիակներ արդեն ստանում են, հելիքը հիմնական բողոքը չկա։ Դուք բուժքրոջ մասնագիտությունը ինչպես եք ընտրել? Ինքնակամ եք ընտրել, թե հա, շատ սիրում եմ այս մասնագիտությունը, Ստեփանակերտում ավարտել 13-ից 18 թվականներին ավարտել եմ, հետո ամուսնացել, ուրիշ գյուղ, մեր գյուղում չամուսնացա, աշխատանք չի լա սկզբից, հետո բուժկետը արդեն 18 թվականին բացվալա, այս հատի գյուղում բուժկետը աշխատանքին ունցնվալա, նորվանից մինչև հիմա աշխատում են որպես բուժկետի վարիչ մեքաստիքով։ Ընդհանրապես բժշկի բուժքրոջ մասնագիտությունն ընտրողը պետք է շատ կյանքը սիրող լինի, մարդկանց սիրող լինի, երևի յուրաքանչյուրը չի կարող նման մասնագիտություն ընտրել։ Ես սիրել եմ մասնագիտությունը և ընտրել եմ և հաճույքը աշխատում եմ։ Իսկ ձեր ժամանակներից ընտրել են այդ մասնագիտությունը, շարունակում են։ Բավական ոչ։ Կուզեք ձեր փորձը փոխանցել։ Հարցիկս է, այդ մասնագիտությամբ աշխատում եմ, բայց երեխաներ չի շատ են սիրել բժիշկի բժշկուի դանա, բայց չեն իրականացրել։ Կարևորը, որ ինչ-որ մեկը կա, հաջորդս է։ Հաջորդս կա։ Ծնունդներին ինչպես տեղեկացանք սպասվում են գյուղում, ինչը շատ ուրախալի է։ Երկուսը ծնվել են, երեքին էլ սպասվում ենք, այս տարի 5 ծնունդներ են գյուղում։ Գյուղի համար մեծ առաջընթաց է։ Մեծ, ահագին մեծ առաջընթաց։ Դուք հետևում եք հղիներին բնականաբար։ Հա, հղիներին հետևում են, այն ու հետևել նորածիններին։ Երևի ձեր աշխատանքում ամենաուրախալին հենց դա է, նոր կյանք կա գյուղում։ Այո, այո։ Ինչ կցանկանայիք գյուղի համար։ Գյուղի համար կցանկանայինք ամենալավն ու բարին հաջողություններ, աճ, գյուղում շատ նորածիններ, դպրոցը լցված է, մանուկները, աշակերտները, հաջողություններ, խաղություն։ Շնորհակալություն գյուղին ամենայն բարիք, որ մեր հաջորդ այցին ավելի շատ ծնունդներ լինեն, ավելի ակտիվ կյանք լինի։ Խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրբաթ, ամփոփ է ժամը 15:15-ից մինչև 16:00-ը։